थैली खई भन सुरके थैली खई चौबंदी मा तूने को सुरके थैली खई लई बरी लई बरी लई बरी लई लई लई बरी लई लई लई कुरु सैले भूने को झुमके रुमल खई झुमके रुमल खई भन झुमके रुमल लाजै नमानी ओसानी गर्छौ प्यारे बेमानी नखोज है न्यूरा मान खोज है न्यू नखोज है न्यूरा मान खोज है न्यू रामसैला ठेका भित्र पानी रामसैला गर्छु पर पर सर्छु मन अन्तै साट्यो कि अनाकानी गर्छु पर पर सर्छु मन अन्तै साट्यो कि मलाई उल्लु बनाएर धोका दिन पो आट्यो कि अझै हिसाब मिलाउनु छ जे कथा त भई पटुकी मा सिउरेको सुरके थैली खै सुरके थैली खै भना सुरके थैली खै चौबन्दी मा तूने को सुरके थैली खै मन मौजी मान्छे कता कता जान्छे खोज निन्दा नगर मन मौजी मान्छे कता कता जान्छे खोज निन्दा नगर कली नै छ वैशा राजे बल जफ्ती नगर कक्का की कुकु कुकु की कई कई रोका तेरा बोने को झुमके रुमल खई झुमके रुमल खई भना झुमके रुमल खई गुरु सैले बोने को झुमके रुमल खई चौबंदी मा तूने को सुरके थैली खई Al caramelo.